Tradiční slaný peci vás pričutí špeku. Složný. Pšeničná moka, mám borový škrob, rostlinný olej, sol, smies, korený, aroma. Ze silova čuty. Glumac sodný obsah soli. 3,3% v dohe pro lety do 3 leta soby. Čitlivé na soli, kyslený glumatoje. Vyrobeno v Nemčko. Je! Žádne smies. Just in a dark, the medicine was bad. But you believe when I felt the body.